doo ko def da ngay bàyyi kër gi nee nañ dem ji penc ma du sotti. Kon lépp lu mën doon rek na ko tàmbalee ci boppam. Alquran taw loolu jàng xoo anku sëkkum doog wax wa ahlikum mu doon xoo ahlikum. Kon day mel ni kon mën nga jox rek jëb ca penc ma wala jëb jëb ji jabaga waaye anku sëkkum la wax seen bopp. lay jàngal na la koo mën a defar lu mu jafar def ci yow ñu ko defar jafaroo yi du tax jafaram doon mu jël na yow. su dee kon loolu buñ ko bàyyi xel rek dana am solo. la ca des it ñu bàyyi xel ne daara ji la te bu ne daal yi mooy taalib yi mooy jotaay yi mel nii rawat ne bis bii itam shariha moom lañ tàmmee xaqiqa la jàkk a jël jëriñ du tabax ba waaye jëmm ya koy dajee mu leen di yeew di leen takkee ci buum ñuy saakuwante loolu la jàkk di jëriñ. kon ñi mem rama ñu sëtoo ku tawat ñu xam ku am xaaju tawat ko fa su waree ñaan ñu ñaanal ko bu laaj ndi ba ñu dimbale ko jàpp loolu lay jëriñ. l'islam daa bëgg julit yi daje gis nga ni lépp lu ngeen bokk si du ngeen gisee du ngeen wax du ngeen toog gën a rek lay jur te gën a sóoree boobu leen jurul jàmm jurul mbaax jurul defar coono rek lay jur. kon ñuy jege laptoo lu tax ñuy jege dafay am solo. jege gi ak jaxatoo bi day tax kenn ku ne ñu memoor man sax mën a dimbale ma xam ni situation fu mu toll mu lu ko saafara it nag ay taalibu daa am nuñ war a toogee am nuñ war a waxee warit nag jikkoo yi am ko xam toogaayam ak jikkoo ak jëfinam lépp boo xoolee li ci àndi ëpp lépp li ngeen topp la waaye ñi bokk yàlla dem na ko sëñ Touba waxee addi soxum sikru mux nin naa seen sama din laa si wu indil walub naa fil maqaala ñoom lañ bokk rek ca la ñu wax saa suñu ku fa nekk ku fa nekk loolu la cere ñu wax mu doon lu am solo lool. su ko defee kon jataay yu mel nii taxawaay jàkk la wala taxawaay jimaa la daa yore ñoo def ca koñ ya mun na nekk jàkk lu fay dajee di tudd yàlla di fa waxtaane te lu am solo la ndax ña nekk ci koñ ya ak ña nekk ci kër ya te nekk ay nit yoo xam ne seen ci fa lañ te xamul ci li nekk dara te it mënu leen koo wax jotaay yu mel noonee dana tax ñu xamee ci dara. su ko defee ci kër gi taay bu mu nekkoon ci kër gi te lam nekk xamuñ ko te mën leen ko bu ay moromi taal jëwee ci kër gi tudd fa yàlla waxtaanee fa yàlla ay kilifaam dañ am ñu dégg am ñu gis tale ñu dégg lu baax lay doon dañu gis lu baax lay doon buñ xamul baatin bi dina tax ñu am njott bu rafet te buñ amee njott bu rek dina ko dimbale mooy tam lam yëg mu man ko dund kon am na jël kon jël loolu lay jël suñ la dimanche ñu bàyyi ko ñu dañ ci baat bi loolu kon day tax a tax waaye àjjuma day jël ci baat bi gis nga àjjuma teel a dem nga ni mu amee solo te muy wax bi teele dem mel ni pour xam ne yaa ngi am jaamu yàlla gélem boo ca toppee mel ni ko am jaamu yàlla nag mu koy topp na koy topp ba am jaamu yàlla seqtu ba am jaamu yàlla ci mujj a ñëw jaamu yàlla ak neen lay am du toll ak neen si ko ko teele dem nga daa am lu mu jur ci askaar ya ci jàng alquran ya ca nangam ya détail bi ak barab bi laaj na teel a ñëw ndax dafa am lu koy bàkkeel bàkke na ba lëpp waaye dafa am lu koy bàkkee te di ñu koy mu ñu jël ay jullit lañu kon foog ñu sol mbóob ji waaw jullit bi nag bu solu mbóob jullit nag mën nañ koo fakk mën nañ koo jaawale jullit te bu ko jullit may mbóob moo xam da koy sol ñu gis koo xam ne lii la du sol naa mbóob rek moo xam ñu xoolee duñ ko gis baatin la baatin ñëpp gisuñ ko ñëpp xamuñu ko. Te boobu nag ñu naan baatin baatin baatin rek nag du dem, parce que lu saawut mënoo ko def baatin abadan, baatin mënoo ko def saawut abadan. Kon dèjà nag mu dafa am loo manqué la rek, te loolu nga manqué rek boo ko dugal ci baatin mënu caa dugg, mënu caa dugg moom. Baatin baatin di yàgg mukk ba mu yóbbaale saa yi wala bu ko yóbbaale yi tamit ak saa yow da nga ko dugg ci baatin waaye mënoo ko woon kenn mënoo ko woon te nit mënu ko dëgg. Soo demee kon mboobu moom da cee am solo. Kon dajee gi ñu dajee fii di jàng alquran ci yàlla tax ñu ko mën doon dañ ko gën a mën, ñu ko mën a dañ ko gën a mën sàmm seen mën jubi defoon na ko ba tax ci kaamel boo xam ne sax kenn ku ne da ngaa jël di ko yóbbaale soo xëyee wala loo xam jot boo am rek di seen liir lañ cee liir ba gis direct soit loolu lu am solo. Taw du mos a ñàkk njël seen tubaab yi soon nañ ci tubaab yee bëri wa man arada qurba min mawlahu fal yaqra alquran la yansahu wa man yurid irdaa rahmani fal yujbital tadabbara alquran. Seen tubaab yee boo bëggee jege sa borom jël jàng alquran, soo bëggee ngërëmal sa borom taxal di ko seetaan. Kon jàng gi dafa am solo. Lu mu ñëwul ñëwul nañ ne sax borom xam-xam ndax ne nañ lu mu ñëwul ñëwul bu leen benn aaya sax nu nga koy jàng alquran wala soo ko mën sa guddu kaamil bi xool ko. Kalaamul qadimul laa yumaalu safa samaawa. Loolu tàggale wuñ ko tam te tubaa dem na bi ak fii nafsi wa diine xam nga ko waxate bi ak bi ñu ko daay ci lay saafoo ci bépp jàngoro kalaamul qadimul laa yumaalu samaawa tamaza an qawlin fiil wa niyati tamaza an qawlin wa fiilin wa niyati sama jëf ak sama yéen bi ak fii min kulli daay wa nuruhu daliilu liqal bi ànd jëli waaye rek ba nooroo leeram daliilu liqal bi mooy sama tegtal sama xol moom lay tegtal moom lay niite yéen da jox lii su ma réeré waaye rek ak ma gën a nga xool lan ca def nga xool lan ca def sàkk mbooloo moo xam ne dara du seen liggéey du nawet du noor ba bu sotee dañ ci bitam li jàmm noor ak nawet mu gàdd leen seen lépp dañ ko defal loolu ndax neen la parce que comme yàgg tàggam la nga sàpp mbooloo moo xam ne ñu ngi jàng loolu tey ci jàmm yàgg yëpp loolu lu am solo te rayu rek la ndax mu saa mii ñuy wax it tatalika jafe ci lu ne sam ko ne daal ci këram jàng nañ ca soo ñu ne ci jàng lu bëri ba yëkkati ay doom di ko neexal bu ne ci jàng wax ne bu doon xam-xam bu doon jaay dinaa ko jàng kon dem na ci la man soo dee kon loo def bu leen coree day am solo moo tax kon alquran dafay am solo ci bis bi nañ fexe lu mu gàtte gàtt ba ak taamit ñu jàng ko te loolu fu mu newaat na mën a yomb te lu mu gën a yàgg rek gën a baax. Damay faral di wax ne l'islam fekkee da ko bëgg liggéey da ngay fexe mu doon l'islam bu mën a dem ku ne dem ci pencima ñu mën koo wane naan nag bu ñu ko bëggee te ci pencima wane ko nag dañ ko waajal waaye boo ko bëggee def l'islam bu néeg nag ca ruqya nag ah foofu la ma neen wala boo ko génnee ci bitti moom dañ koy daw kenn ko jege loolu nag moo tax kon sàmmante saay bi dafay am solo sàmmante salaatu bi dafay am solo lu mu daganal mu dagan lu mu araamal mu araam la ca def nag mbirum biir la ñi ko yëg ñoo ko yëg ku ci bokk la ca te ñëpp mënu caa bokkee nag waaye yaakaar ñun nag ña ca bokk doon rek joxe dañ bokk ca te ñooñe na doo leen ca mën a boole mukk lu dul liñ xam ak liñ xakk saa gis ak liñ miin mooy ñi mel nga xam ne nit la. damaa tuuti ne nit yàlla yi mbubu yañ ñor dëgg-dëgg mbubu buñ ko si moom kenn du leen jege waaye dañ sol mbubu nit bëgg jaxasoo nit ñi bëgg jëriñ nit ñi moo tax li nit ñi nekk rek ñu nekk ca ñoom du dara la pour dimbali ñu rek fexe ba nax leen ba ñeeg leen ba yëg ñoom dañu yëg ñoom moo tax tere mbaan la mbaan wala onze loolu ngay def ci cet onze bi dagg ci jën boobu leen ngay sànni day mel da ngay xool ci jën waaye doo xool soo ko def waaye soo ko defut daa doo ko doo ko jaar wala day wax ne lekkatu ngeen naxul bëri wax nañ dëgg foo xool gisoo fa dara kay doo fay def waaye boo xoolee gis loo xam ne da nga jege te boo jege rek ñu jàpp la te bu la jàppee rek nga mucc ñoom kuñ jàpp lu mucc ñoom bokk na ki nga xam ne kuñ jàpp àll bi la waaye ñoom kuñ jàpp rek nga mucc tax àddina ak àll kon nax gën lay nax ne ba mën laa jàpp nag ci jikko yële ci meele yële ci jëflaat yële ci ñu megale parce que dañ ngay fekk ci fa nga toll yow ñu ànd ceeg yow boo nekkee ci kaw bëgg a yëkkati ci suuf foog waa ci tolloo moom waa ci radut na sa daal di noonu la toll waaye mun nga bëgg a dimbali soo xëyee sax boo ko jege danga baasir mi mar boo ko dama du dem di yow ma ngi tëddee ba mu jeex waaye foog nga wàcc rek tolloo moom ca baa tolloo moom ca siin to ak saa xandi caag moom nag xandi caag moom di ko tugunge di ko tugunge ba mën ko nan ko mën a ngeen taxul waat bu yàggee dina toog ba boo tawee mu daw waaye boo xëyee nga tuloo ne xëy mu daw da nga koy gaay la war damu amalu ko parce que ak bu ca waaye boo ko naxee def ko ndànk rek dana def ba boo dawee mu daw boo mooy sax mën laa dana daw kon loolu dafay baax ñu koy bàyyi xel baax te ñoom yëpp ne ci liggéey nga nekk boo xam ne bu doy waar la te moo gënal yàlla it na te ñu bëree ngi taxaw ni ci liggéey boobu lañ nekk te xamul sax ku tool ba ne tool ba fa mu ne xamuñ ca jumtukaay yi ca liggéey amuñu ko sax sax kon yéen ñi xam ci tool bi ne am jumtukaay ya kon buy farlu ak organisé ci yéen la dana baax te boo xoolee ñi ci adduna yi di nekk ni ñu ko fonkee mu jaral leen seen lépp ci organisé ya ci nañ ko fonkee ak nañ ko dundalee te du mujj fenn du dara yi loolu ñu nekk ci dëkk bu leen ko dugg jarloo rek ñu gañe bàyyi ne si daf daan wax ne fenn wuñu organisé moo ko doole dëgg mu organisé wu te organisé boo ko dégg rek mbooloo lay doon kenn du wér sëkkër rek ak tasaa déedéet jege wànci gi la am na ko wax ci mbooloom léegi daara ji cëre rek ne ku la ko gën a mokkal ku la ko gën a mokkal ci am mokkal yi nga xam ne moom la fa toogee fekk la barki ëpp la gërëm mën sa ñaar taal bu gën a mokkal ci daara ji dana dem ba bu ñu laaj ca daara ji moom lañ koy laaj ku suli daara ji nag doo teew duñ la gis bu yàgg ñu fàtte la te buñ la fàtte noonu lay fàtte noonu la daara ji fàtte noonu la xam-xam fàtte noonu lay rañ fàtte indi parce que dangaa sori bul sori bakkan na moo gën a ayat sori bakkan koo xam ne bakkan na la puus ba nga sori addinaa la puus ba nga sori boobu moom bakkan na lay nax addina rek fexe génn ci biir jaar rek lay nax nag doo ko yëg waaye da lay puus kon ndànk rek di la puus ndànkaat ngay daw rek di sori rek ba boo sëm sa saay di ko laax boo bakkan dan lay jekk gis fu mu la jekkoo na ak saa du saa yëg dara ci yàlla xalat na la parce que daf la bëggoon a jekk te bu la jekkoo nga doon jaamam yow di ko jaam te dafa waroon doon sa jaam wax a jaar jaar du neex da ngay door ñu doole da ngay jam ñu jam waaye moytu ngeray la moytu daw du am daw suñ la notee nag maa nga daw nag ñu not la jàpp la jaam te bu la jàppee jaam rek nga jaamu le jaamu sa bakkan maa nga jaamu adduna rek te duñ am tay buñ defal soo góorgóorla ba not leen nag ñu nekk say jaam ak saa nga jaamu sa borom ñu topp sa garaaw yow di la jaam boobu nag mooy jaar dama def sa tuwaat jaaru nafsin wa subrin bil qadaayi riddan tawkul tifaat ila alil bariat jaaru nafsin boobu kenn ku ne yaa koy defal sa bopp jumtukaay yi nga xam ne moo lay jëm mooy say ngànnaay yëpp yàlla jox na loolu yàlla jox la jumtukaay nga demee ci cër am na ko say tubaa tegtale nga nayal haddina nga nayal seytaan nga nayal battan c' est ça bu ci nekk da ngay xeefe boo buy addina neen toroxlu rek toroxlu rek waaw buy seytaani sikru lay muy tudd yàlla wa sikru say sikru lay cëgñu seytaani bi laa xinaal nee na seytaan moom jéngi du koy jéngee ba du la mën a dara seytaani mooy sikru lay muy tudd yàlla nu mu gën a bëree seytaan di la tudd wa sikru seytaani bi laa xinaal bi sikru illahi maanil muaadi fekk yaa ngi téye sukur di tubaab la ilaha illallah seytaan mën laa jéem a waaye du man ci dara mooy jéggi loolu suñ ci wax nee na addina bii itam toroxlu rek woon ko gannaaw toroxlu tour suuf rek ba na nit dundee dund addina la moo tax ma toujours nag dund saale de dafa gën a noppale cëpp barki ak njëg waaye dund addina kuuga de rek ak mister rek ak rëy rek maa toll nii rek boo xoolee ñu bëri ci addina la ñu dundee seen dund sax boo xoolee yàq bu rëy la te ñàkk barki lool yàq bu rëy la ñàkk seen jëmm yi ca la ñuy lekk ca la ñuy naan ca la ñuy toj ci lépp loo toxoole gis ci adda boo xam ne ñoo ko de duñ ci pouvoir yàlla sax maanaam ñan ñi dañuy fëkkale ña nga xam ne seen doole amul sax toll te duñ leen di bëri sax la war neen ñoo toll nii ak ñun loolu lañ ma ci làkk tax na kon suufa too day am moo tax góor ña moo loon dañoo lekkul neex waaye du yàqal dañuy fekk ñu lekk toog fu koy waaye nga fekk la ñu toog suuf moo loon toll lu rafet waaye nga fekk na toll ci wala lu ñàkk toll xoole sax mu saa ci basa yu mel ni mos ci toog sax amu koon basa yu mel ni amu koon de basa ñu naa rabbee yooyu ñuy fañee bur yi façon yooyu ñu ñu tey def mais bu dindaan bur gi parce que leen dese bara moom ñu loolu laal ko ndëf yi basam yoo xam ne day mel ni ñax lañ ko rabbee xam naa ñu bëgg ñu ko xamante waaye boo demee ci fañee bur yi moom ñu ko daan am bi waaw yooyu la ñuy teg te day dem ba manqué ci kër bi ba manqué ci kër sëñ soo moo daan dem Côte d'Ivoire su daan dem bu ñëwee jënd ci basam yu andi waat dem na ba bu yéexee dem sax sëñ bi dana yàkkam fi mu dem ngir basa ñàkk ci kër wala lay def jarul nag buñ ko yàq wulli ko ba ci defar ko ba nga xam da nga ko mën a lal di ci julli yéen moo fi nekkoon séef buñ ko andi lu mu referee mosu caa toog fee la koy teg toog si fee wala toog fee ba lu mu koy def basa yi rek wala gongo xam ne day dem ci garab gi dàgg ko ba mu nekk yett ko daaj ko mu nekk as doom bu def ci lay toog man la sax lu ci dem xanaa lañ ci ba sax foo ko fekk fan toog nga mën ko bokk ak moom doo ko fekk it mu sol mbub moo xam dangay yéemu ci lam sol doo ko fekk it bu doon lekk bu neexee lekk bu neex lu tuuti tuuti du ko ci moom kenn moo su ko di abada waaye ngeen gannaar mag ñu xam ne jegee nañ ko ñëpp dana na ko bu doon benn dimi meew la am ci meew li mu gën a bëgg coow mag ñu bokkal ñëpp jege ko da leen woo bu dee dimi toog du ko bokk moom kenn lu mu ko bëgg bëgg du ko bokk moom kenn xool ma diw xool ma diw xool ma diw rek kon nii la doon dundee bu taal ñàkk doon de waaye da am lu mu doy loxoon am lu mu doon jàngale am lu mu bëggoon moo tax mu subeloon boppam toll ak jaam yi nag ci def moo tax woote ak milaayee boo xam ne boo ñëwee da nga ko forme njuuma la wala nangam la day def soo ko fekk nit la lay won jëm nit la lay won meloo nit la lay won loo ko mas tawal sax bu dee tawal ak feebar yi doon dana baax ndax daan demal docteur demal ci docteur bi kon gis nga kooku na mu doon dundee mooy dund bu yeex bu leer boo xam ne doo nax nit ñi doo leen gën a mën doo leen sànq da ngeen teg ci yoon waaw lu ne da nga ko jox ak xam du tere mu ñaanal la naam waaye docteur war rek na ko docteur rek daa nga xam docteur ko moom ndax ñoo ko jaam ñoo ko xam sëriñ la man mooy ñaan la man mën na ñaan bëri wu muy dindi saafa mën na dindi saafa sax naam mbaam dindi la tee naam waaye ñoo ko rek ñaan nga moo ci am solo bon na docteur fat ba am ndam nag te fekk ñaan la tax mu am ndam waaw docteur ba na bu amee ndam ci malade ñaana ko may ndam la du ko yëg na moom malade bi mën na ko bañ ndax lay faje nekkul ca la mu docteur ba yor waaw lay faje ñakkute la docteur ba yor waaw loolu feneen lay jógee waaw ñakkute téere ba saafara feneen lay jógee soo mee saa nag mu daajeel nag ñëw fàkk saa ngi sa la bëggoon bu ñëwul nag da ngaa def soo way dugi sax moo tax du kul sax ngir su koy fu ne kon loolu dafay baax lool ñu xam ko waaw la ci def nag mooy ñu góorgóor te tey baax la ko sa Moussa bëggoon da nga nam ko waxe sama loxo ba Touba bu tuwaat ba ñaar sant màkk yàlla dee defal na ko barki ne waaw ndax barki beesuwul nga jógee fi la nga doon tàllal diggandi tàllalu diggandi yaatu te di ñam na ko bëgg wax tey jii taalibe yi xëy na ñu ngi xeet seen melokaan lool di leen soññi waaye jamono moom ñii mu amee ñu sàggan noonu la am ñu sàggana lool te jege koon lool sax na jege koon lool ba bokkoon sax seen ñëpp xam ne ca daara ji ca lañ bokk sax bi am na ci melokaan yoo xam ne du ko nekk soo defoon pay dee du njër noonu moo tax nii ngeen di organiser ak nii ngeen defee ak ça loolu la bëggoon naam waaye ci jamonoom yombutoon ndax dafa nekkoon ci sañ sa ci la boo ci nekk wax di dell na ko bëggee du ko mel waaye buñ demee nag ba ngay jël taxaw nag ba lépp taxaw nag daa deful organiser ak rafetal nag su boobaa moo ca wax waaw kon nag yéen ci loolu ngeen toll kon na kon nag nu ngeen gën a góorgóorlu mu jëm ci kanam rek loolu day gën di ngay di gën di rafet ak ça ba ñu bëgg lu baax nangu leen ndax ñu bëgg lu baax naa la wax nag daa am ñoo xam ne bëggul lu baax wala bëggul ku baax di ko mos a nangu abadal tey duñ tuus masla yi te masla mooy di ci doxin doxin yoo xam ne dañ bëgg ak ça ku ko gis rafetlu ko wala bëgguñu wala nangu léeg ni ko yàlla bëggee rek la ku neex yaaxam ku naqal yaaxam utu lu neex nit ñi bay soppi wax yi wala soppi joxe wala soppi jëf bu mu baax nit ñaa ko moom ñoom la conseil bu tax ñoom mënu ñu ne dara wax lañ ma wala yàqaafu loo matlaa ñu war neen gënnaaw rek nay dëgg rek dama wax ne fekk yàlla ngi gërëm fekk yàlla ngi gërëm ku gërëm yaa xam loolu la aar yi ittoo mooy ngërëm ak yàlla ittoo ngërëm ak doomu aadama kon bëtam ci yàlla la koy fekk ak li yàlla gërëm ku ko ci fekk baax na koy cokk la yaa xam diggantewu la sax moom boromam lay lijjant leneen bokk na ci saa yi daal ak saa bi ngeen soxoon mën na ko lijjanti waaye xolam ba moom du la ca boole du la ca lijjanti xolam moom yàlla la ko def ba mu jeex kat li neex yàlla ca la ko def ba mu jeex kat la ngeen jeex rek ci biir adduna nag ngeen mas daa ci yéen a xam ne ngeen def waaye diggante moom borom moom mas daa bëgg góor ñeen ñii lañ doon dundee ndax sa Moussa lu laa laa biir boo ko fekkee ci téy bi rek gistu moom tàngoor waaw lu mu laal laa biir bis boo ko fekk ci pay bi boo mu da nga daw ndax da nga ko fekk ci xaal boo xam ne du la rus du la ragal fekk ko la ko tira moom la dëgg te loolu mbàkke mbàkk yu daan jege ak daal xam nañ ko ci moom ba nga xam ne mu ne kenn na war soo toogal moom waaw ñu mën si ñàkk a ñëw ñëpp te balay càng ñu dem dëgg ba moom da ci rusu doon kenn da ci ragu doon kenn dama ko wax bu ma jógee jëm ci yàlla fàtt naa ñëpp waaw wootal ma Serigne Touba wootal ma projet fàtt saa yàlla borom jaam laa di wootal su ma jógee jëm ci yàlla fàtt naa ñëpp loolu mu leen di fàtt nag tàmbo lay doon tànn ngir na ko defe kon doole la loolee nag fàtt saa mooy li ñu def ci yéen te ngeen jëf ko kon dox ngeen rek te bañu def te lépp lu ñu defal ñu def ko te yàlla jaan ñuy soppi dox yi wala melo yi nañ ko fi ci dëgg rek ndem dëgg la baax dara di faral wax lu bari la nag ne organiser dañ dem ba nga xam ne organiser dañu nëpp dëgg ba ñu mujjee ñëw di gis dëgg lépp organiser wala ñu sa dañ koy muuree ba tax Cheikh Moussa wax ne l'islam du laar la boo xam ne ku mos a ñëw rek ci yëpp da nga koy màggal yooyu ñuy màggalee droit bi moo dem ba nëbb kenn gisatu kenn xamatu ingénieur bi ñëw nag bëggoon nag yooyu ñu nëbboon ko nag moom lay tey bi par dent dem loolee nag duñ ko ca bàyyi dañ ko song dañ ko coow waaye dafa am lu muy wane te la muy wane la ko nëbbu foog nga dagaate moo tax mu ne damay wane l'islam moo tax ngeen bindee koor ak asar ak naa teg fële sànni wu ko waaye daf ñu bëgg woon dollar bañ xam ne dollar bii mooy jar bi stage mu la fàttigal yére nga xam ko yére na adina am waccay la colay la magale dañ ko ko rek waaye buñu jëm ak dora gëdi jaam moo taxa dégg mu ne la bu xiis bi dënnu bu xiis bi dënnoo dollar bii ma jox la mooy jàlle jaam bu xiis bi dënnoo bu xiis bi dënnoo dollar bii ma jox la mooy jàlle jaam wax na dëgg dollar bi nga mooy la ilaha illallah wa ak yëpp mooy jàlle jaam de bañ ñoo li jëf di la ko asaka dañuy di jël ci xol bi ak tawhid bi ci ko fan fépp tawhid nekk fa dara baaxut léegi asak yaxu amal ko jàlle ñu ko wax kon taw yi rek di ñu lijjal su baaxee xakkusaan lépp mën na ko garan waaye bu circu ñëwee nag jëf ga lu mu baax baax bu circu nga yàq ko te circu kenn mënu ci am tamul taw taw yi mooy dàq circu li na mën leer rek la waaw pour le nam ñekkul leer a fa ne pour leer ñekkul li na ma fa ne soo bëggee dàq rek li na mi nag du ko la leer tàll lamp rek na lamp càkk rek doo xam bu li na mi jàpp lamp yi tey gisuma bu tey ana li na mi fan la dem waaw boo ko fay léegi danam ñëw kon taw yi te boog sur ko mbokk taw it ak leer rek la bu lay leeral la ba doo jaawali mbir mi waaw boo jaawali mbir mi lu ci ne nga teg ko ci akam xam melokaani yàlla yi ci ay tëjali yaatam ci ay tasarufaatam moom yàlla ndax loolu ci la yàlla tëjali yaata tasarufaate nag fàkk saa boo ko xamoo nag da nga ko jaawale kon xam yi dafay am solo lool ba tax kon fikkara rek la fikkara mooy liggéey xel gis nga bu ñuy jëlee du jeex mukk ku fa ne jeex na jum nga li ñu war a xam du jeex mukk ku fa ne war ñoo xam dara jum nga war ñoo xam dara saa su ne waaye xam-xam bu ñul jàng na xam-xam bu ñul jàng boobu boo ko bëggee xam nooy def ak koy jaar ndax ku ne xam ne na xam-xam bi duñ ko jàng waaw ñu suñ ci waxee alfet mu indi ko la mu yan xasim li saahirin wa baatin seen kuti saahiruha muslul ahmaali wal baatin muslul ahwaal waaw foog boobu duñ ko jàngam kon sur dégg kon li cay yóbbu ne lu koy may ni xanaa xel ak sitte xanaa xel mën ko mën ko wute sitte yi mën ko wute di kon dañ ciy bàyyi xel saa su gis nga mam jum adda sax loo xool ca bàyyi ci xel saa su ne di ko seetal saa mu ne ci xel ma saa su ne faw yàlla war la ci daal faw yàlla war la ci daal jaaxlan ci zaay wala boo neelee wax la ci daal waaw mbir boo bëgg a dugg sax bàyyi sa xel ci mbir mi bàyyi sa xel ci mbir mi di ko xelaat di ko tettal bu dee ab diir yàlla dina won ci mbir moom dara boo neelee wala nga ñàkk a ñëw gis nga listaxaat yàkkamti rek la waaw listaxaat yàkkamti dong la jool julli ñaar ak jool def ñaar su borom loo xam ne ñoo na la rek buy dëgg coro yàlla woon nañ ko waaw man de benn li saxaat bu ma ko def ñaan dara ngir yàlla woon ma nanga dee yàkkam rek la dem ñoo na rek dara ma ci woon dara àlla ku yàlla waaw ndax ma julli benn rak di ma war a julli laa julli du ma ci dolli dara waaw parce que man dama yelul ma atal yokk la ñuy baax waa ñuy wàññi moo tax lu ñu fekk ñu jëfee rek xam ne ci lañ sax abada mos ñu ko bàyyi loolu ji ñu doole si nag dañ dem ba ñëw mën nañ ko caa bu ca mënta doole dara ñu yem ca lool waa ñu dañuy bañ moo tax dañuy tal nañ atam ñema waaw boo defee na kon alhamdulilah ñu leen soñ baax ngeen góorgóor ñu yàlla dugg leen nag soxal ci baax yi rek ngi sant baax yi rek asalaamaaleykum محمد رسول العاشق موسى رسول العاشق موسى محمد رسول العاشق موسى La ilaha illallah. La ilaha illallah.